Célibataire, onyongo tero. Ngai mwana, la lebiko samba. Oyo kisinga soni bonika. Ngapena solo la nananyo. Balobi aponeli nga banda e. Mobali pa unidi yo na pembe anzoku. Koloba yoko solo la na ye. Lokola nde monele na madamu ya poto. Oyo kisinga soni bonika. Adiós.